Aan de Broekravenweg 204 in Bovenkarspel vindt u Rinuslaan en Hans van Wijnen. Hun telefoonnummer is 022-85-15438. Een zeer belangrijk telefoonnummer als het gaat om uw cv-installatie. Want of het nu gaat om onderhoud, installeren of reparatie van uw cv, bij Laan en van Wijnen kunt u altijd terecht. Maar ook voor loodgieterswerk en inbraakbeveiliging bent u bij Laan en van Wijnen aan het juiste adres. En een 15 jaar lange ervaring en 24 uur service staan garant voor het werk van Rinuslaan en Hans van Wijnen. U vindt ze aan de Broekeravenweg 204 in Bovenkarspel. Telefoon 022 85 15 438.